Welkom iedereen, het is weer tijd voor de IT-Bende, podcast 54 van 21 mei 2010. In deze aflevering onder andere aandacht voor Spotify. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 54 van 21 mei 2010. Het is 28 graden in Finland en Bart krijgt het warm. Vanuit iets kouder Nederland hangen in de box Sali Kilic, daarpunt. Luc probeert op een of andere manier in onze box te komen. Dus hopen we zo naar dat het toch nog lukt. En we gaan gewoon van start met het nieuws. We hadden het vorige week over Facebook. Deze week is het geweld over wat er met Facebook allemaal aan de hand is nog verder opgelopen. En is er zelfs een Quit Facebook Day geïntroduceerd. Op 31 mei is het de bedoeling dat iedereen zijn Facebook-account opheft. Doet iemand eraan mee? Ja, ik gebruik het al nooit. Ik doe nooit mee. Maar je hebt wel een account. Ik heb wel een account, ja. Mijn dochter is op dit moment als uitwisselingsstudent in het buitenland. En om toch een beetje op de hoogte te blijven, heb ik een account aan moeten maken. Maar zelf gebruik ik het eigenlijk voor niks anders. Nou ja, daar. Jij zal nooit Facebook opheffen aan de hand van deze privacy settings? Of? Nee, nou goed, er is een hele hoop te doen natuurlijk rondom privacy in Facebook. Ik gebruik het zelf wel eigenlijk ook wel behoorlijk intensief. En ja, ik vind dat het beter is om er dicht met je neus bovenop te zitten en te kijken wat er gebeurt. Dan om nou op hoge poten je account op te zeggen. En daarmee ook niet meer te weten wat er nou precies gaande is. Mm-hmm. Dus ik, als iedereen zijn account opzegt, dan blijf ik wel achter om te kijken wat er dan daarna gebeurt met Facebook. Oké, nou ja goed, ik gebruik mijn accounts zelden. Dus de informatie die mensen daaruit kunnen strietsen is lekker boeiend, zou ik zeggen. Dus ik voel me ook niet zo getriggerd om aan de Quit Facebook Day mee te doen. Nou, zelfs als ik het veel zou gebruiken, zou ik het nog niet opzeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat er een signaal wordt afgegeven waarbij iedereen goed laat weten dat ze niet erg blij worden van al die privacy berichten die in het nieuws komen de laatste tijd. Daar moet wat aan gedaan worden. Maar om nou met z'n allen massaal weg te lopen, dat is een beetje een overbodige, zinloze actie, denk ik. Mm-hmm. Ja, oké. We hadden het natuurlijk al in het vorige podcast, behalve over Facebook, ook over Codex. Ja, eindelijk is Google gekomen met VP8. Ze hebben dat geïntroduceerd op de op dat I.O.-congres wat nu aan de hand is. Wij hadden het al verwacht. Het gaat dus gebeuren. Ik zag ook Google TV. Het gaat langzaamaan echt spannend worden met de codecs en de video en alles. En ik zag dat Microsoft ook van plan is om VP8 te gaan ondersteunen. Terwijl ze eerst gisteren nog zeiden dat ze voornamelijk alleen maar de H264 zouden ondersteunen. En van wie is de VP8 codec ook alweer? Oorspronkelijk is hij van Onto, maar Onto is gekocht door Google. En ja, Google gaat het dus nu vrijgeven om controle te hebben over de codec, voor zover ik kan bepalen, om in ieder geval niet afhankelijk te zijn van H264. Ja. Ik snap overigens die drukte om die codecs niet zo verschrikkelijk. Dan gaat één browser die ondersteunen, die andere een volgende. Wat maakt het allemaal uit? Als dat standaard erin zit. Als je iets nodig hebt wat er niet standaard in zit, dan voeg je dat toe. Ja, nou, goed, dat hadden we vorige keer al. Maar dat is dus niet het geval bij. Mijn groot publiek gaat niet zomaar dingen installeren. En dus je moet. De target is altijd wat iedereen al heeft. En dus is het heel belangrijk om ons... Als jij bewust op zoek gaat om een filmpje te kijken en je krijgt dan een melding te zien om dit filmpje te kunnen kijken, heb je deze codec nodig? Druk op deze knop om hem te installeren. Denk je nou echt dat iedereen wegloopt? Nee, iedereen klikt op die knop. Ja, druk op deze knop als je die browser hebt en druk op deze knop als je die browser hebt. Het gaat natuurlijk gewoon om invloed. Het is leuk dat er een standaard codec in zit, maar ja, waarom zou je één codec ondersteunen als er zoveel op de markt zijn? Ja, nee, het gaat er puur... Allemaal of steunen ze niet en laat de keuze vrij. Maar het gaat ook ik denk dat het ook met het bedrijfsleven te maken hebt. Dat als je 8 uur per dag achter een computer zit en heel veel mensen die op hun kantoor zitten te werken, die kijken af en toe eens een filmpje... En als jij Internet Explorer op je workstation hebt en je mag voor de rest niks installeren, dan is het en niet leuk dat je geen Firefox mag installeren of iets anders, en dat je geen eigen codec mag installeren. Dus de codec die dan standaard in Internet Explorer zit, wordt wel doorslaggevend voor een hoop digitale nitwits, zeg maar. Onderdrukten. Maar je bent toch op het werk om te werken? Niet om filmpjes te kijken? Nou ja, het kan ook. Ik heb een heel groot bedrijf gewerkt. En daar was absoluut een policy dat dat gewoon niet de bedoeling was. En om de podcast te kijken, dan ga je maar naar huis. Dat was bedrijf 1.0. Ja. En om thee te drinken. Nee, dat was Compaq. Dat is niet bedrijf 1.0. Ik viel even weg. Dat was niet bedrijf 1.0. Het was Compaq. Dus dat is niet zomaar de minste. Mhm. Oké, nou ja, goed. Ik denk dat het een wisselend beleid is. En er zijn natuurlijk altijd bedrijven waar dat soort dingen gewoon ook niet kunnen, omdat het de werknemers dat niet aankunnen. Andere bedrijven is er gewoon een target en die moet gehaald worden. En als je tussendoor één keer een filmpje kijkt, dan is dat lekker boeiend. De reden achter dit verhaal was niet zozeer dat ze niet willen dat personeel contraproductief bezig is. Of voor zichzelf bezig is in plaats van voor de baas. Het gaat erom dat filmpjes op een heleboel verschillende websites worden aangeboden. En sommige zijn discutabel en kunnen dus een pc eventueel besmetten. En Amerikanen zijn ook als de dood dat ze worden geassocieerd met porno. Dus als jij een virus op je computer hebt en je gaat die pornolinks doorsturen en dat komt vanaf een bedrijfsaccount, dat geeft een hele slechte naam. Dus gewoon afblijven van die websites, niet naartoe gaan, niks kijken. Dat was het. Oké. Ja, goed, ik denk dat dat iets verder weg staat van de codex, maar... Nou, de codex zijn volgens mij voor echt tientallen percentages verantwoordelijk voor alle malware in de VS in ieder geval. Niet alleen in de VS hoor. Nee, toch? Nee. Nou goed, uit die overweging kan je dus wel weer stellen dat je juist maar een default codec moet hebben. En uit privacy overwegingen en andere overwegingen die binnenkort in het nieuws komen, nooit op een codec installatie drukken. We dwalen af naar een beetje niet zo boeiend stuk nieuws. Boeiend. Boeiend. We kunnen beter hebben over sarcasme. Ja. Nou, daar. Slijslag. Ja, haha. Een computer... Sarcasme 2.0. Een computeralgoritme kan nu sarcasme ontdekken. Ja, dat hebben mensen... Herkennen. Nou ja, goed. In de nabije toekomst, als het toch steeds meer via computers gaat, is het natuurlijk wel handig als we dat soort dingen kunnen herkennen. Het probleem van e-mail en andere communicatiemiddelen is altijd al dat het een beetje evil is, zou ik maar zeggen, dat je dus niet weet of iemand een grap maakt of sarcastisch is of wat dan ook. Dus ik vind het wel spannend dat er Israëlische researchers op zoek zijn naar een algoritme dat sarcasme kan herkennen. Dus het is grappig dat het ontwikkeld wordt. Volgens mij is het nog in een heel pril stadium waar je er echt nog niks mee kan. Maar ze hebben het wel gevonden en ze denken dus dat ze voor 81% van de tijd kunnen bepalen of iets sarcasme is of niet. Dus, En dit gaat heel veel geld opleveren, dat weet ik echt zeker. Ja, dat ben je vast niet, Sally. Dat is vast een grapje. Nou, wel zeker, want het staat ook in het artikel dat wat bijvoorbeeld een groot probleem is voor Amazon, is dat iemand zegt van, nou, wat is dit een goed product, zeg. En dan zeg maar allerlei dingen opzomt als zijnde waarom het product eigenlijk slecht is. En een computer, zeker bij Amazon, die kijkt enigszins nog naar van wat staat er in een review en is die positief of negatief. En dan komt zo'n super negatieve review, die misschien volkomen terecht is, helemaal bovenaan bij positieve review. En als goed, wat is positief en wat is negatief, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk interessant dat veel mensen niet eens in staat zijn om sarcasme te herkennen. En dan zou een computer dat wel kunnen en dan wordt er zelfs nog een percentage aan gehangen. Maar dat percentage, dat is natuurlijk de score van een computer beoordeeld door mensen. Ik bedoel, ik zag laatst een tweet voorbij komen van Research in Motion, de fabrikant van BlackBerry. En die verloten een BlackBerry als je kon aangeven waarom jij zo dol was op BlackBerry. En kon er niet aan met de standaard dingen, maar probeer eens origineel te zijn, was hun opdracht. Nou, toen ging ik even kijken op die website waar je dan je mening kon geven. Ja, en dat was allemaal van het geslijm van hij is zo mooi en hij is zo snel en hij is zo, de batterij gaat zo lang mee. En toen dacht ik van, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn mening geven en ik ga vertellen dat dankzij de beperkte levensduur van de BlackBerry, dat ik meer tijd kan doorbrengen met mijn gezin en met mijn vrienden en zo. Ja, en is dat dan sarcasme of niet? En is dat dan een positieve of een negatieve review of niet, weet je? Maar dat was eigenlijk de enige manier om er nog uit te springen. Want de rest was allemaal gewoon meer van hetzelfde. Ja. En je kreeg meteen een BlackBerry opgestuurd. Nou, en een extra batterij. Ik heb niet... Ik kreeg vooral nieuwe batterijen. Ja, precies. Ook meer van hetzelfde. Nee, maar goed, even om aan te geven hoe subjectief het allemaal maar is. Dat is natuurlijk één. En het tweede is natuurlijk dat de Israëli's zijn begonnen aan een PR-offensief. En dat dit dan misschien wel inpast, maar dan dwalen we wellicht af. Ik zie helemaal nog geen PR-offensief. Of kijk ik dan verkeerd in het nieuws of zo? Ja, het was gisteren toevallig in het nieuws ook, ja. Of dat als je aan Israël denkt, dan denk je niet aan de heerlijke wijn. En dan denk je niet aan de rijke cultuur. Maar dan denk je natuurlijk aan het conflict in het Midden-Oosten. En ja, daar is eigenlijk een beetje mee aan het zoeken van hoe kunnen we daarvan afkomen. Hoe kunnen we Israël op allerlei positieve manieren in het nieuws brengen. Dus daarom dat de aandacht een beetje wordt afgeleid. Een beetje wack the dog. Mm-hmm. IT zijn ze wel sterk in de afgelopen tijd. Precies. En het herkennen van sarcasme. En computer herkent een stukje sarcasme. Google lanceert een Amazon S3 competitor. Google Storage, ook op de I/O-conference, waar ik net iets... Amazon heeft natuurlijk met S3 een markt proberen te pakken. Volgens mij hebben ze nog nooit veel geld verdiend aan S3, maar dat is mijn eigen idee erover. Ze gaan gewoon ermee door, omdat het toch ook gewoon een deel is van hun eigen infrastructuur. Wacht even, met S3? Wat is S3, als ik even vragen mag? Het is Cloud Storage. En eigenlijk wat je dus als bedrijf kan doen is als jij webverkeer hebt of als je bepaalde processen wil laten lopen, dan kan je S3 als het ware aankoppelen aan je systeem. En zodra je meer gebruikt, betaal je gewoon iets meer. Maar zodra je niks gebruikt, betaal je minder. Dus je betaalt eigenlijk per eenheid data storage of data processing. Aha. En dat is ongelimiteerd. Dus je kan als jij... geld verdient met je data storage of met je data processing, dan kan je dat er gewoon aankoppelen. En zodra je meer nodig hebt, krijg je meer. S3, ja. Was dat niet ook een grafische kaart uit 1963? Ja, dat is OAC. Nee, we zijn nu helemaal... I.O. Ja, nee, I.O. Dus er is een hash-techniek in S3, Bart. Die zorgt ervoor dat de data op meerdere plekken staat in een heel grote ring. En er kan dus zelfs computers uitvallen van Amazon enzovoort. En blijft toch al je data online. Het is dus eigenlijk best wel heel super opgezet. Ja, en Google, er was natuurlijk niet veel mogelijkheid om dit soort dingen goed te doen. Die konden bij Microsoft iets regelen. Maar dat was ook niet helemaal juf van het. Amazon had eigenlijk wel de meeste... voor developers... Ja, de handigste technieken en de oudste technieken. Maar of ze er ooit veel geld aan verdiend hebben, dat is dan, de vraag. Nou, als het niet in het nieuws is, dan is dat blijkbaar niet het geval. Nee, maar het is een ik weet niet, noem je dat een backchannel of zo? Wij als gebruikers hebben er praktisch niets mee te maken. Nee. Dat is het interessante eraan. Het is gewoon een flexibele, variabele data storage of processor. En naar wat ik weet wordt het echt heel veel gebruikt. Ja, het wordt wel veel gebruikt. Maar of er nou echt massaal geld mee wordt verdiend, want je moet wel een heel park in de lucht houden natuurlijk. Dat is niet helemaal gratis om zo'n groot systeem in de lucht te houden. Dus ik vraag me af hoe de balance sheet is, zal ik maar zeggen. Nou, ze zijn begonnen met hun eigen datapark. Ze hadden een overschot aan dataspace of zo. En ja, dat zijn ze gewoon gaan verkopen op die manier. Want ik kan me nog herinneren dat bij de Next Web Conference of zo in Amsterdam, 2 jaar terug. Mm-hmm. Toen was er iemand langs geweest van... Luc, ik hoor je wel. Kan het zijn dat er een stekkertje niet goed zit? Luc, ik hoor je nu wel. En mij niet alleen, maar de rest van de wereld ook. Mijn sarcasmameter slaat eruit. Zet anders de radio even aan. Maar goed, daar op de Next Web Conference toen hoorde ik dat het heel goed ging met ze. Dus daar... baseer ik me ook enigszins op, denk ik. Oké. Nou, ik denk dat het alleen maar goed is als er keuze is uit dit soort storage oplossingen. En het zou dus ook goed zijn als een soort cloud switcher te bouwen. Zodat je gewoon 3 clouds aan je applicatie kan koppelen. Zodat je zelf kan totaal onafhankelijk wordt van S3 of van Amazon. Ik bedoel van Google. Dat je dus gewoon kan schakelen tussen de verschillende storage opties. Nou, wat ik nog steeds niet snap van Google. Google is nu zo bezig met open source. Google heeft een aantal... Heeft echt een gigantisch datapark nodig. En dan gaan ze nu ook nog dit doen. Ik vraag me gewoon af waarom ze niet een stukje software ontwikkelen. Die gewoon zegt van... als jouw computer aanstaat is 200 MB dedicated aan de cloud. En op die 200 MB worden gegevens van andere mensen opgezet. Bla bla bla. En op die manier zetten we gewoon een gigantische datacloud op met alle gebruikers van Google diensten. Die dit stukje software hebben gedownload. Als je dat stukje software downloadt, mag je, weet ik veel, ook 200 MB of een bepaalde hoeveelheid van die data gebruiken. Mm-hmm. En dan kunnen ze nooit down. Gewoon nooit. Maar je hebt dan wel het probleem dat die data bij jouw data bij mensen staat op computers waar je niet weet waar dat is. Ja, maar mensen, dit systeem bestaat al. En het heet voilà. Ja. En het is gekocht door Lassie. En het zou alleen nog even gekocht hoeven worden door Google. Mm-hmm. Dat jouw Skype-context, die staan niet op jouw computer. Die staan op andere computers net zo goed. De Skype-informatie wordt versnipperd, verspreid. Net zoals dat het bij WikiLeaks werkt. De informatie staat nergens volledig op één server. Ja, je hebt natuurlijk allerlei juridische zaken. Of je data bij onder de FBI-controle in Amerika staat. Of dat die gewoon in Nederland in een serverpark staat. En in dit soort technieken weet je dus helemaal niet waar je data staat. Het is meer een soort supertor-netwerk waar je helemaal niet weet waar al je data langs gaat. Nou, je data staat wel ergens. Maar kijk, als de FBI zeg maar jouw gegevens wil hebben, dan hebben ze maar een deel. En dat is het veilige aspect aan dit systeem. Dat een stukje van jouw informatie staat dan in de VS. Een stukje in Zimbabwe wat dat betreft. Een stukje in Nederland, een stukje in Duitsland. En geen enkel land kan aanspraak maken op jouw volledige data. En die data is daarmee dan ook onbruikbaar. Mm-hmm. En veilig. En dat heb ik liever dan dat die bij een serverpark van Amazon staat of van Google, waar de FBI gewoon kan binnenwalsen en kan zeggen, hey, dat serverrek, dat willen we hebben. Dat doen ze ook in Nederland trouwens. Dus. Ja, maar dan weet je, ik bedoel, je weet wel onder welke recht je valt als je je data op een server in Nederland zet of je zet je data op een server in Amerika. Nou, ik zou je zeggen, als je het zo versnipperd verspreid hebt, dus dat het echt in de cloud is, dan ben je nog sterker beschermd dan onder welk recht in de wereld, zeg maar onder één natie ook. Want dan is er gewoon in feite niemand die daar rechtswegen aanspraak op kan maken. En daar even terugkomen dan op die techniek die Lassie gekocht heeft. Hoe heette die? Voilà. Voilà. Ja. Voilà. En wat... Was er ook dan ook een dienst of iets waar we, ja, waar we weten dat het toegepast is? Iets echt nuttigs of iets? Bijvoorbeeld muziek wordt via die mensen gedeeld of wat gebeurt ermee? Ja, je kan alles delen. Ja, je kan alles delen, maar wordt het ook gedaan of is het gewoon zeker, een goed plan? Ja, maar goed, wat je deelt, dat is aan jou. En dat blijft tussen jou en degene met wie je het deelt. Het is geencrypt. Het wordt over meerdere peers uitgesmeerd. Dus als jouw harde schijf uit de lucht gaat, dan zijn er nogal 5 andere computers waar het ook op staat. Mm-hmm. Daardoor kun je het ook enorm snel downloaden. Ik heb er wel eens een stukje over geschreven. Het is heel aardig. Dan kan ik ook als backup drive gebruiken. Het ziet er heel mooi uit. En het draait op Java. En Java is een voorletter door. Het is gemaakt door Lacy. Dat is toch een producent van harde schijven, of niet? Ja, precies. Het is gekocht. Het is gemaakt door Kaleido uit Zwitserland. En het, je moet er maar eens naar kijken. Ja, cool. Het is heel cool. Het draait op Mac, Linux, Windows. Oké, maar even voor de luisteraars. Het is W-U-A-L-A. Want ik kon zelf het ook niet vinden. .com. W-U-A-L-A. Oké. Okay. Ja, zo leer ik ook nog wat van de IT-Bende podcast. Wat ik ook zag over dit soort delen van gegevens en delen van muziek, denk ik dan vervolgens. We zagen dat Spotify in Nederland legaal goedgekeurd is door de Buma Stemra. Dus de Buma Stemra heeft goedgekeurd dat we met z'n allen Spotify gaan gebruiken en de data gaan downloaden. We zagen al eerder, maar daar hadden wij niet in de podcast over gehad, dat onder andere Doyo Tech een Spotify Recorder 1.5 heeft uitgebracht. Combinerend met deze gedachte, geeft de Buma toestemming om alle muziek die op Spotify wordt uitgebracht dan te gaan tapen met de Spotify Recorder. Ja, blijkbaar wel. Nou, ik heb zelfs een woordvoerder van Buma Stemra gehoord. En die zei dat Spotify de redding is van de muziekindustrie. En toen dacht ik sowieso. Het is nogal wat. Overigens is alleen de commerciële uitvoering van Spotify in Nederland beschikbaar. In andere landen, zoals hier in Finland, heb je ook een gratis Spotify client. Je hebt hier ook gratis nu. Je hebt Spotify 20... per maand. 20 uur per maand of zo kan je gratis hier. Ja, 20 uur per maand is het. Ja. Gratis. Met reclame ertussendoor. Ja. Dus je hoeft maar niet dat is nog niet alles. Wat? Nee, je hoort continu, maar dat is nog niet alles. Maar dat is nog niet alles? Oh, dat weet ik niet. Het zijn losse mp3's. Ik heb het gezien. Als ik dus de Spotify recorder aanzet, dan zijn het dus de reclames zijn netjes losse mp3's. Die gewoon losgestoord worden door de Spotify recorder. Dus de muzieknummers worden netjes eruit geknipt, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het een heel nette dienst op dat punt. En ik verbaas me dat de Buma Stemra dat goedkeurt. Nou ja, in hoeverre is het zoveel anders dan de cassettebandjes waar de Buma Stemra vroeger zo ongelooflijk boos over werd. Ik heb een plaat van Jimi Hendrix liggen hier thuis, waar op de achterkant staat een cassettebandje met twee botten, zeg maar, ernaast als een soort van piratenschedel. Waarop staat copying kills the music, zeg maar. Ik denk, ja... Wat is er nu eigenlijk wezenlijk veranderd sinds dat tijdperk van mensen die iets opnemen van een plaat of van de radio, weet je? Ja, maar er is nu wel iets wezenlijk veranderd als de Buma Stemra dit soort bedrijven toestemming geeft om dit allemaal te doen. Want ze zenden best wel op hoge kwaliteit uit. En het is dus via zo'n truc is het mogelijk. Want Spotify Recorder is een flauw ding wat via de soundcard digitaal de data overneemt. Maar ik zag ook al projecten. Als je dus geen internetconnectie hebt, dan speelt Spotify gewoon door. En je ziet lokaal ook allerlei gehashte. Er zijn dan een stuk of 20 gehashte directories met alle binaire data. Ja, er zijn nu al projecten opgestart om die binaire data één op één te gaan hercoderen, zodat je in ieder geval al die data die dan op je computer staat digitaal kan opslaan. Dus ja, als je dit in Nederland introduceert, dan gaan de hackers los, zou ik zeggen. Ja, nou ja, Ik denk dat het gewoon binnenkort gewoon op één op één, zelfs zonder soundkaartje, muziek uit Spotify gehaald wordt. Daarnaast heb ik gevraagd of aan Spotify van de week of het mogelijk is om de IT-Bende podcast uit te zenden via Spotify. Want je kan dus muziek delen. En er is tot nu toe kreeg ik een reactie dat we zijn onwijs druk en we hebben geen tijd. Dus dat, ik ga er even vanuit dat dat een volledig automatisch mail response was. Dus misschien komen ze daar nog op terug. Maar dit soort technieken van cloud sharing en ook de techniek waar we het net over hadden, die Walla. Ja, die maakt het natuurlijk eventueel mogelijk om dan muziek te delen. Dus als Spotify zou koppelen aan Walla, dan zou de IT-Bende podcast kunnen worden gedeeld door ons. Dat zou toch mooi zijn. Ik voel een leuke mashup opkomen inderdaad. Ja. Nou, wie van de luisteraars gaat dit voor ons bouwen? Wij zijn de eerste beta-testers. Yes. Het zou ook mooi zijn als het gewoon überhaupt in basis zou kunnen. Je kan dus als muziekproducent kan je nu op CD Baby of nog een techniek, nog een bedrijf kan je muziek publiceren. Ik ben even de andere naam vergeten, het zijn er maar twee. Als je dat doet, duurt 4 weken voordat je muziek goedgekeurd is en online. Dat ligt meer aan die bedrijven. Dan komt het ook in Spotify naar voren. Dus het is wel mogelijk om audio te publiceren op Spotify. En zelfs om er geld mee te verdienen als artiest. Je krijgt in het bedrijf waar ik nu even de naam niet van terug kan halen, krijg je 2 cent per download. Damn. Nou ja, moet je genoeg downloads genereren. Maar in het geval van ons, wij willen natuurlijk de IT-Bende podcast gratis aanbieden aan de wereld, is op dit moment geen mogelijkheid. En sowieso eventueel publiceren via zo'n CD Baby of die achtige platenmaatschappij is geen optie vanwege de doorlooptijd. Want dan komt het menu, een IT-Bende dus pas 4 weken later online. Dat lijkt me vrij flauw, want dan zit je altijd ver achter de wagen. We lopen voor, maar niet zo ver. Hebben we Luc ondertussen gevonden? Ja, maar dit onderwerp is niet helemaal mijn ding. Ja? Spotify? Nee. Nee, zeg maar niets. Het is we hebben een lijst van jou. Ik heb hem even oneerbiedig boekmark 1.0 genoemd. Allerlei dingen die eigenlijk afgelopen week gebeuren. Jullie kijken natuurlijk heel sterk, ook in je eigen vak. Je kijkt een beetje naar het algemene beeld. En dan probeer ik de dingen aan elkaar te koppelen. Ik zie bijvoorbeeld een Hewlett Packard die het toch heel goed doet. Ik zag een bericht over de Taiwanese, het bruto nationaal product, wat behoorlijk aan het stijgen is. In het eerste kwartaal zagen we daar 13% groei in het bruto nationaal product in Taiwan. Nou, je weet, in Taiwan, ik neem aan dat ze ook nog wel het landbouw doen en zo, maar het meeste is toch elektronica en industrie. En daar zit dus groei, behoorlijke groei, 13% vergeleken met de vorig jaar. En dat was begin van dit jaar. Je zou kunnen zeggen dat ze een beetje achterlopen. Maar daar zitten toch heel positieve berichten. Of moeten we het anders zien? Zakken we in Europa helemaal weg en gaat juist, zeg maar, China, India, juist heel erg goed omdat wij zo slecht gaan? Ik kan het niet goed beoordelen of wij nu heel veel slechter gaan dan eerder. Ik heb eerlijk gezegd het idee van niet. Maar De werkloosheid is in Nederland weer wat afgenomen. En de overheid doet heel positief. Maar waar zitten we echt? In het ICT-retailvak hoor ik de laatste weken dat het gewoon heel erg stil is. Ook de distributeurs klagen van en iedereen heeft dan WK-plannen. Nou, heb je wel gehoord. Je kan geloof ik bij iedere computerwinkel wel, weet ik wel, een oranje voetbal of een oranje muis krijgen. En als je nog 2 keer vraagt, krijg je een oranje barbecue erbij gesmeten. Iedereen maakt zich heel erg druk, maar levert dat business op? Dat is even de vraag. Nou, ik heb nooit het idee gehad dat dat nou heel veel business opleverde, dit soort evenementen. Maar we gaan natuurlijk nu wel de zomer in. Dus je kan je wel afvragen van wat gaat er nu de komende 3 maanden gebeuren. In augustus zou het dan weer moeten aantrekken. Voor het levert geen business op. Maar kijk, zijn er toch mensen die zeggen, in juni zit ik al op mijn camping. Dus ik wil mijn laptopje uitrusten met een digitaal digitenne dingetje. Hè? Of dat soort dingen. Toch mensen die zeggen, ik wil op vakantie ook die wereldkampioenschappen kunnen volgen. Nou, ik denk de netbooks. We zagen de Nvidia met een Android netbook uitkomen. Ik denk dat daar wel wat in te halen is. En de vraag is alleen via welk circuit gaat dat de markt op? Want we zagen bijvoorbeeld met Sony e-readers dat die gewoon helemaal bij 0 groothandels te koop waren. Dus blijkbaar is de groothandelmarkt waar we het dan nu even over hebben helemaal niet bezig om zich te richten op dit soort producten. Nou, ik heb toevallig een stuk geschreven over incentives. En in ieder geval doen ze daar een heleboel aan. Ze proberen hun wederverkopers te stimuleren met allerlei prijzen. En allerlei dingen om maar te zorgen dat er wat verkocht wordt. Hè. Men probeert dus de mensen in de winkel. Ja, ook met tickets voor het WK en zo. En een van de opmerkingen die daarbij maken is van, je zal toch maar een computerwinkel hebben en een van jouw mensen wint zo'n reis naar Zuid-Afrika. We hadden het daar vorige week al even over. Ja. Nou, ik heb dat een beetje uitgezocht. Dat is heel lastig. Dat krijg je eigenlijk gewoon, stel dat zo'n reis €6.000 waard is. Dan krijgt dus de werkgever of de werknemer achteraf gewoon een hele forse naheffening over loon voor dat bedrag. En dat wordt er gebruteerd. Nou, dankjewel. Maar even in algemene termen. Dus waar zit de business? Ik heb de laatste weken daar niet zo'n vreselijk goed gevoel over. Ja, inderdaad, de zomer komt eraan. Maar waar staan we? Er is net een rapport verschenen van ICT Office. Hè, dat is de vakvereniging nu van de hele ICT-business. Die zeggen, nou, er is een voorzichtig herstel. Maar ja, wat betekent dat eigenlijk? We zijn uit het hele diepe dal, maar we zitten nog flink in de min. Vergeleken dan natuurlijk met 2006. Mijn vader heeft een computerwinkel al jaren. En wat ik bij hem zie is dat in de momenten dat mensen even wat minder geld hebben. Dus dat kan op jaarbasis zijn, zeg maar na de feestdagen bijvoorbeeld. Of gewoon wanneer er een beetje een crisis is. Is dat hij, wanneer hij minder computers verkoopt, komen er proportioneel ook veel meer mensen om een computer te repareren. En op die manier heeft hij zich wel altijd gered, zeg maar, door in de ene periode veel meer te verkopen en de andere periode gewoon veel meer te repareren. Ja, dat is een heel duidelijk signaal. Op een gegeven moment was ik in Londen, en het ging heel slecht, dus zeg maar een jaar geleden, en toen stonden er overal bordjes, reparaties ook van mobieltjes en van laptops. En die kunnen laten repareren. In Amsterdam was het ook zo. Iedereen probeert dus toch op die manier uurtje factuurtje te maken. En dat werkt. Heel veel kleine mom-and-pop shops noemen we dat. Die zijn op die manier zijn die door de crisis gekomen. Ja. En dat is heel verstandig. Dus ik kan me zelfs herinneren. Mijn vader, zijn winkel zit in Den Haag. Op de Prinsengracht. In het begin. Hij is eigenlijk begonnen als internetcafé. En dan zaten daar gewoon 20, 30 man gewoon continu heel de dag te internetten. Na een tijdje werd dat minder doordat breedbandverbindingen gewoon veel goedkoper werden. Toen steeg de verkoop van gewoon tweedehands computers steeg heel erg. En na verloop van tijd merkten we ook dat de reparatie vooral heel belangrijk werd. Gewoon het opnieuw installeren van Windows bijvoorbeeld. Dat is nu echt wel bijna zo'n core business aan het worden. Ja, maar wat de reparatie in de toekomst is wel moeilijker als een iPad stuk gaat of een weet ik veel, voor tablet. Is er natuurlijk hardwarematig niet echt veel aan te halen, zal ik maar zeggen. Dus maar wacht eventjes. Hè. Er zijn allerlei trucs in de reparatie. Een van de dingen is, als een dingetje niet goed doet, dan blijkt het gewoon vaak software te zijn. En dan hoor ik wel eens dat wat minder ethische bedrijven dan zeggen, oh meneer, we hebben de geheugens vervangen. En dan hebben ze een hele grote bak geheugen. En kapot geheugen. En die doen ze er dan bij om te laten zien dat het geheugen kapot was. Er is een groot gedeelte van de reparaties zijn softwarematig. Ja, absoluut. Dat zijn ook mijn ervaringen. Het is vaak spyware, virussen, malware. Dat is echt meer dan de helft van de problemen die we daar in de winkel tegenkomen. Het is vrijwel nooit dat een processor uitvalt. Of misschien een kapotte harde schijf of zo. Maar heel vaak is het software. En de mensen die gaan dan naar de lokale omgeving op zoek naar naar de man die hun probleem oplost. Dus je verwacht dat dat in ieder geval heel langdurig nog zal bestaan, deze reparatiebedrijven. Nou, kijk, wat mijn vader doet is, als jij het is net zoals met auto's. Als jij naar de officiële dealer gaat, dan krijg je gewoon precies het juiste spul wat past bij je auto. Maar je betaalt ook gewoon veel meer. En vaak bij laptops is het zo dat als jij een wat oudere laptop hebt en je moet een nieuwe adapter hebben, dan betaal je soms meer voor een nieuwe adapter dan dat je zou betalen voor dezelfde laptop. En, netadapter. Ja, de netadapter, ja. Nee, metadapter. Goed, metadapter. Sorry, ik verstond netadapter. Het is een netadapter. Daarom komen ze wel bij mijn vader. En hij lost het altijd voor ze op. Hij doet niet moeilijk. Dus daarin onderscheidt hij zich ook weer van die grote bedrijven. Dus hij doet er goed bij, zeg maar. Ja, goed, of dat nou goed is. In het overal waar we nu over praten zijn natuurlijk ook groothandels die dingen willen afzetten. Hardware willen schuiven. En ik begrijp dus van jou, Luc, dat niet zo erg goed gaat. Het is, zoals men zegt, het is stil. Ja. Kijk, en we zitten natuurlijk in een stille periode. We krijgen ook verkiezingen. En het is een beetje een stokpaardje van me. Maar ik las gisteren weer een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek of zo. Van het Nationaal Planbureau. En die hadden even uitgerekend wat de belastingmaatregelen op het gebied van hypotheekbeperking en andere dingen van de verschillende partijen zouden kosten. En er werd gewoon keihard opgemerkt dat de plannen van de PvdA zouden de huizenprijzen met 10% doen dalen. En dan gaat het met name dus om de beperking van de hypotheekaftrek die er feitelijk al is. Maar oké, goed. Ja, maar moet je even nagaan. We hebben in Nederland ongeveer tussen de 1600 en 2000 miljard aan huiswaarde. Ja. En daar gaan we dus even 10% van afhalen. Dat is 200 miljard PvdA-plannen. De opbrengst van deze actie wordt geschat op 2,3 miljard per jaar. Ja? En dan denk ik, jongens, waar zijn we bezig? En dat gaat niet zozeer om, laten we zeggen, om mijn eigen plan of de dure huizen. Maar de totale huizenmarkt klapt in elkaar. Wat gaat dat betekenen voor het besteedbaar inkomen van mensen? He, dat betekent dat er heel veel mensen die dus zeg maar nu een huis hebben van 280.000 euro. Daar gaat er dan eventjes een 20% of 10% vanaf. Dat hebben ze niet gedekt. Dan gaat de bank moeilijk doen. Die gaat dan extra leningen vragen of die gaat de rente verhogen. Die zegt u bent niet meer gedekt. We zeggen de hypotheek op. Er zijn allemaal kleine lettertjes. We gaan het besteedbaar inkomen aantasten. En dat is wat is in Amerika natuurlijk ook gebeurd. En dan zakt de automarkt in elkaar, dan zakt de ICT-markt in elkaar, dan gaat de consument gewoon erg op zijn centjes letten. Het is een mogelijkheid, maar ik denk dat het misschien, ja, dat ze het niet zo snel voor elkaar krijgen dat het echt gaat gebeuren. En het is natuurlijk de vraag of de PvdA... PvdA gaat het ook gebeuren, zou ik maar zeggen. Die Cohen die roept zulke rare dingen. Die riep van de week, 5 mei moet een vrije dag worden. En dan zegt de Telegraaf, kost 300 miljoen, wie gaat dat betalen? Dus misschien gaat het niet gebeuren, maar het feit is, het is namelijk gebeurd. Want de wet Bos, de beperking van de huurwaarde forfait, is in feite gewoon gebeurd. Ja, dat is al in gang gezet. In 2016 gaat iemand met een huis boven de miljoen en een hypotheek boven de miljoen 2,35% betalen. Huurwaarde forfait. Nou, dat zijn hele stevige bedragen. Dat betekent dat de huurwaarde, hè, dus het forfait wat je bij je salaris moet trekken, dat in feite je hypotheekaftrek, bij een rente van 5% is 2,35% is ongeveer bijna de helft, dat die aftrek al verdwenen is. En dat de huizenprijzen, zeker in het hogere segment, al veel meer dan 10% gedaald zijn. Ja, en ik denk dat wat dat betreft dus de crisis eigenlijk al heel hard heeft ingehakt. Ja, nee, dat zou kunnen. Ik kan het niet zo goed beoordelen. En ik kan ook niet de impact daarvan op de IT waar we nu over hebben beoordelen. Ik denk inderdaad dat we de komende maanden gewoon rustig hebben. En ik verwacht niet dat er de zomer opeens booming wordt. Want volgens mij is dat het nooit geweest. Dus het is gewoon nu een kwestie van in augustus te kijken wat er tot het eind van het jaar voor run gaat ontstaan. Ja, maar je moet je kijken. Er zijn natuurlijk wel signalen. Hè? De consumentenmarkt, als we dus even kijken naar een bedrijf als Asus. Hè? Asus Tech heeft besloten om LCD-tv's, dat zijn dus de duurdere monitoren die je zowel voor de PC als voor de televisie kunt gebruiken, om de productie daarvan te stoppen. Nou hadden ze er wel 3 tot 4 miljoen vorig jaar verkocht. En het leek een hele goede handel, maar ze hebben gezegd, wij stoppen met die consumentenbusiness. Als ik dan ook weer kijk naar Philips. Philips heeft gezegd, zelfs in dit fantastische jaar met de wereldkampioenschappen draaien we break-even in consumententv's. En dan hopen we volgend jaar wat aan te verdienen. In feite is er dus al een enorme terugval geweest in consumentenproducten. En je ziet de signalen, en Asus is toch geen kleine jongen, hè, we weten dat uit de netboekmarkt. Dan zie je dus dat daar al signalen zijn dat toch niet lekker doorloopt. Nou, er is van alles, want je zag HP, want je hebt het over HP dat zo goed gaat, maar je zag ook een terugval in het aantal modellen van printers. Als je dus sec gaat kijken van wat worden er voor printers aangeboden, dan is het aanbod echt afgenomen. Dus wordt er ook op allerlei punten worden er gewoon minder modellen aangeboden van de verschillende items. Ja, en dat is natuurlijk wel erg verstandig, hè, want ik moest van de week voor een Epson, weet ik veel, een tonertje halen. Maar daar moet je dus naar allerlei hele rare winkeltjes op gaan zitten bestellen. Het aantal verschillende modellen van de afgelopen jaren was natuurlijk ook al onzinnig. En niet alleen dat er verschillende modellen zijn, maar met verschillende toners en inkt en kabeltjes en hele rotsen. Dus ik vind dat wel een goede trend. Maar het is ook, zoals je zegt, een signaal dat men in die hele markt verstandiger, zuiniger, beperkter wordt. Goed, we hadden het nog even in jouw lijst over TechData. Die investeert in specialized sales. Ja, ze in de AV-hoek willen ze wat. En ze gaan ook software doen. Nou deden ze natuurlijk. De grote distributeurs deden altijd software. Deden altijd Microsoft. Maar ze hebben daar nu speciale afdelingen voor opgezet. Ze gaan eigenlijk proberen om software, misschien ook diensten, door het retailkanaal te laten verkopen. Dat is nooit goed gelukt. En de afgelopen maanden heeft Microsoft met Office 2010 natuurlijk heel erg zijn best gedaan om dat in de markt te zetten. Er zijn allerlei acties voor. Maar het retailkanaal moet daar wat aan verdienen. En daar zat het probleem. En nu gaat TechData, maar ook Ingram en zo, die gaan dus gewoon gespecialiseerde softwarematige of een andere sector is dan audio-video. Specialisten maken. En eigenlijk is dat een signaal dat ook de brede distributeurs, Ingram Data, Ingram Micro, TechData, toch een beetje benauwd zijn de laatste tijd. Maar diensten, software, de computershops worden meestal gepasseerd. Ook in de Microsoft-modellen van nu worden ze heel vaak gepasseerd, zal ik maar zeggen. Dat ze dus, ze verkopen een notebook met een pre-installed Office en vervolgens wordt de Office bij Microsoft online gekocht. Of McAfee wordt, of Norton wordt meegeleverd en wordt vervolgens na een jaar niet verlengd bij de winkel waar het vandaan komt, maar online bij Norton. Die trends die de afgelopen jaren zijn uitgeprobeerd, stimuleren denk ik de winkels ook niet om te veel te investeren in softwareverkoop. Nee, maar het is nooit wat geweest. De meeste zaken verkochten wat meegeleverd werd. Hè, en met moeite. Maar om een klant die voor zeg maar €600 een pc'tje komt halen, om die nog voor zijn Windows een wat uitgebreidere, Windows 7 een wat uitgebreide versie, plus Office nog eens €300-400 te laten betalen, dat lukt gewoon niet. Hè, en als je daar dan als retailer ook nog bijna niks aan verdient, ja, laat maar zitten. Ja. Okay. En dat heeft Microsoft eigenlijk altijd fout gedaan. Ze hebben die retailer nooit eigenlijk zien staan. He, ze willen graag verkopen. Ze hebben natuurlijk ook muizen en keyboards en zo via. Maar kijk maar waarom bijvoorbeeld dingen als de Zoom en dat soort dingen ook niet via dat retailkanaal de wereld ingezet zijn. Want dat werkt helemaal niet. Men is niet zo Microsoft vriendelijk. Ik weet niet of we nog meer nieuws hadden op de lijst. Ik zag dat Bart in ieder geval van zijn 28 graden is gaan genieten. Nee, ik krijg even een telefoontje tussendoor. Oh, ja, we moeten allemaal nog leven. Ja, wat even opviel, of jullie het erover gehad hebben, maar Google heeft dus zijn Nexus One gecanceld. De rechtstreekse verkoop. De rechtstreekse verkoop, ja. We hebben het net over rechtstreekse verkoop van software, maar het is eigenlijk misschien helemaal niet zo onverstandig om de rechtstreekse verkoop te killen. Nou, het ding deed het niet goed en ze zijn natuurlijk rechtstreeks in concurrentie met hun afnemers. Want wie wil Android? Ze willen graag dat Android breed gebruikt wordt. Android geeft uiteindelijk macht in de markt. Een soort Microsoft-achtige positie willen ze natuurlijk in de smartphones. En daar is Android een heel interessant stukje software voor. Ze hebben de browsers. Nou, dan ga je toch niet concurreren met je afnemers. Zoals HTC, eigenlijk potentieel ook Nokia, Sony, Ericsson. Nee, het is heel verstandig om hem te killen. Maar dat is wat we net al zeiden over de softwaremarkt. Wat de softwaremarkt of de rechtstreekse verkoop van software langzaam aan de das aan het omdoen is. Is dat niet te vertrouwen is dat jij er in de toekomst nog wat aan verdient. Ja dus het uitsnijden van het kanaal. Maar dat is een golfbeweging. Hè? Want je hebt natuurlijk gezien dat toen Dell 15 jaar geleden begon met direct leveren. En zei we hebben het kanaal niet nodig. Dat ze ondertussen daar wel weer van teruggekomen zijn. En ook HP zie je eigenlijk heen en weer schuiven. En nu zul je zien dat Microsoft de komende maanden, en zeker misschien ook wel de komende jaren, ook weer wat vriendelijker gaat worden. Want het kanaal heeft een bepaald voordeel. Namelijk de kosten per contact van een hele klein mannetje zijn kleiner. Die hoeft niet in zijn auto te stappen en half Nederland af te rijden. Die klanten komen gewoon naar de balie met hun spullen. Dus daar de contactkosten zijn lager. De verkoopkosten zijn daardoor lager. En daarom bestaat het kanaal. Dat is de functie. En dat leert men dan. Hè. Eerst men denkt, ja, we willen die marge van. En die is niet meer zo groot hoor. Want als je op hardware maak je misschien 10-15%. Men wil die marge wegsnijden. Direct gaan leveren. En dan komt men achter bijvoorbeeld Dell. Dat het fysieke uitleveren van computers een vreselijk dure grap is, want die moet via een bedrijf, die moet aangebeld worden. Mensen zijn kwaad omdat ze een computertje kopen van €365 en dan blijkt plots in €65 afleveringskosten te zijn. Nou, dus dat hele directe model, dat heeft ook wel nadelen en het kanaal heeft een functie, maar ja, dat wordt wel eens minder gewaardeerd. Ja, nou ja, goed, ik vind het verstandig. En volgens mij is Android, als je naar de cijfers kijkt, wat die gepubliceerd worden, in ieder geval op dit moment grote winnaar. En ik vind vooral ook dat er dus van die pads, zoals Nvidia nu op de markt zet, erg interessant om te kijken wat daarmee gaat gebeuren. Wat we ook zien van de Android en de Google-markt, is dat ze tv gaan doen. Dus Google heeft aangekondigd met Google, dat ze Google TV te gaan experimenteren. Of eigenlijk nu te gaan releasen. Dus binnenkort kunnen we allemaal via Google TV, via het web, kunnen we alles zien. Misschien in de VP8 dingen waar we het net al over hadden, de codecs. Allemaal spannende dingen. Denk je dat ook rechtstreeks gaat verkocht worden via de retail, de Google TV dan? Denk je dat ze geleerd hebben dat ze dus dit niet zelf gaan verkopen? Wat ik van Google TV begrepen heb, is dat ze een soort operating system is die gebruikt kan worden in televisies of doosjes die aan je televisie hangt. Dus ik denk niet zozeer dat dit iets is wat aan consumenten geleverd gaat worden. Nee, maar dat is dus net als bij Android. We gaan er dus vanuit dat er alle hardwarefabrikanten Google TV gaan implementeren en dat Google zelf geen Nexus TV gaat uitgeven. Ik denk niet dat zij hun eigen televisie gaan leveren, nee. Ze zullen de software, de portal waarschijnlijk onderhouden en verder ontwikkelen en leuke dingen mee doen en daarmee geld verdienen. Maar wat ze precies met de software voor de tv's en andere doosjes doen, dat nou, weet ik niet. Ja, want ik zie dat er nu dat ze nu al samenwerking hebben met Sony en Logitech. Dus ja, waarschijnlijk kunnen we binnenkort gewoon een Sony TV kopen en er zit standaard Google TV implementatie in. Zoiets verwacht je. Dat zou heel goed kunnen, ja. Overigens is het natuurlijk niks nieuws. Er zijn een hoop fabrikanten die, ik weet dat Samsung ook internet-enabled televisies levert, waarmee je dingen kunt bekijken op internet. Dus het is weer iets anders. Maar deze keer van Google. Nou, het heeft interessante dingen, omdat ze geven ook meteen een TV-SDK spul. We praten nu weer even als ontwikkelaar. Ze geven dus eigenlijk ontwikkelaars mogelijkheden om dingen te gaan doen met Google TV. En zijn ze natuurlijk erg sterk in. Ik vind dat ze toch wel met hun Android... Ja, ze pakken een idee op en ik denk dat het inderdaad iets is wat op dit moment aan het ontwikkelen is. Het is een opkomende markt en ze springen daar middenin en ze gaan aan de haal met het idee en ze gaan het beter maken. Ja, maar ik vind vooral dat ze ongeveer bij de lancering de helft van de energie stoppen in de developers. Dat lijkt me echt een geweldig plan van Google. Ja, nou, het is even afwachten. Het gaat natuurlijk ontzettend traag. Mensen kopen niet zo heel erg vaak een nieuwe televisie. Nou, gelukkig kan in dit geval ook met een aparte decoder of een set-top box kun je een niet Google TV-enabled televisie toch Google TV gebruiken. Dus met even afwachten hoe snel dit doorbreekt bij de consumenten thuis. Ja. Want je hebt natuurlijk, als je een televisie hebt, heb je een kabelaansluiting en dan heb je al 200 kanalen. Dus waarom zou je dan ook nog een keer Google TV willen kijken? Ja. Er zitten een aantal hele interessante dingen in. Je kunt namelijk nu televisie kijken wanneer jij dat wil. En je hoeft niet televisie te kijken wanneer jouw kabelboer het programma aanbiedt. Maar het is een hele overschakeling, een omschakeling bedoel ik. Ik wil even afwachten of de consument bereid is om die toch wel grote stap te maken. Ja, nou, ik verwacht er heel wat van. Ik denk ook langzaam dat er wel een... Als je naar de... Ja, hoeveel uur mensen per dag besteden aan achter een computer zitten en achter een tv, dat aan het verschuiven is. In ieder geval voor een bepaald deel van de gebruikers. Ik denk dat het jongeren en vooral de nieuwere generaties heel erg veel meer bezig zijn met internet. En dit sluit daar natuurlijk super op aan. Dus ik denk dat die verschuiving doorgaat. En dat, maar jongeren hebben juist weer heel weinig pegels om een nieuwe televisie te kopen die dat heeft. En volgens mij... Jij koopt er toch één voor je kinderen? Ja, wie weet. Nou, volgens mij is iedereen ondertussen van het lekkere weer gaan genieten. Ik ga even kijken of ik dit zo snel mogelijk online kan krijgen, zodat iedereen het weer kan luisteren. En iedereen tot volgende week. Ja, voor mij dan over 2 weken. Ja. Maar tot de volgende keer. Oké, okay. Bye.